کلکشم الله څنګه کلکشم نو د تر سالور او کلکو خلکو مثالونه درکې کنا چې هغه ته وګورستند کلکشیو دا ځان کې کلکواله پیدا کا نو سالور واقعیات پر ذکر کوي او دا ټول واقعیات چې دي کنا پدې کې سالور ابتلاءات ناول د نوح علی السلام کې سره بیا پسې د دغه کې سره د ابراهیم علی السلام بیا د لوط علی السلام بیا د صالح علی السلام سلام تقریبا صالح علیہ السلام دے پس شعیب علیہ السلام دے شعیب علیہ السلام دے دے سالور پیغمبرانو اگر مصیبتوں او پدی کی اگر کیفیت دے مصیبتوں ذکر کی سنگ مصیبت بھائی دے نوح علیہ السلام تقیسہ کے تدی طرف کا اشارہ کی کہ ڈیرہ اگدا زمانہ بھائی یار مصیبتوں کھا صحیح ہوا نو دے سوالہ دا اس کا واقعہ کی کو بل طرح بس بیان کی دے زغ ابراہیم علیہ السلام پر واقعے کی بات تدی اشارہ کی کہ او مصیبت بعد کلا دی دا تورسی کی کہ اور تے بڑے اور دے کھا جیل کے بعد بن کے اور تے بڑے اور دے نو دے دغه مبارک دے لوط علیہ السلام مبارک توئی مصیبت بکلا دام وی ٹوکے بدر پوری شروع کی لوط علیہ السلام تے فاتنہ بما تعیدنا را ولا عذاب دا ٹوکے کولی نو کلر توئی دا مصیبت بشکل دام وی تے تجدید پدیو کی تا تبو تے دروغ وای دروغ جنی نو دا سلور مصیبتوں دا اگے کیفیتوں نہ تو ذکر کی خا یو یو یو سلور مصیبتوں اول کے منازل او اربع اس دا کیفیت مصیبتوں مصیبتوں شکلوں نہ وسنگیتا کو تگوری ولا قد ارسلنا الله ويقينا من غال لكن نوح عليه السلام الى قومه قوم خفلتا فلبث فيهم نو وقت تیر قدیم نوح عليه السلام پر دوی کی اس الف سنه زر کالا الا 50 عاما مگر نہ 50 کالا زر کالا مگر نہ 50 50 تے زر نہ نہ کی نہ نہم سو کالا پاتی چکا نا مطلب نہ نہم سو کالا تیر کڑو پخپل قوم کی تاسو په بل صورت کې دا تفصیل اوریدل ولکا صورت کې راغله چې نه نیم سو کال تیر کړو صورت کې نو تیر شوی ښا په خلی به مونږ ویلی وکړه خدا نو تیر شوی ولی په دې کې ذکر کو ځکه په دې صورت کې تاته کیفیت د مصیبت ذکر کړي نو په دې ځکه چې قصه د هغه ځای نه شروع کړه چې نه نیم سو کال غوري کله به در باندې دور لوی مصیبت په دې لار کې راځي کنه چې ته په کې ټول عمر باندې پکې تیر شي ښا دا او پکې وی نو دا شو ښا الف سنتن زر کال الا 50 عامن وس دیو طرف تا سنا وی بل طرف تا سوی عام وی سنم کال تا وی عامم کال تا وی دا دوال دا کی یو اول نویل دیکی وجه دادا کن خبر تا وقت شی وجه دادا چه زرق دا سنا چه استعمالی گی کنا دا عموما دا مشکلات و فکرونو کی استعمالی گی دا مشکلات و او عام چه استعمالی گی دا خوشحالی پاری کم دای که مویلی دی او دربان ایتونه نشم را یسته خو صورت یوسف که مویلی دی صورت یوسف که ورطه سویل تکی چه اغا کلنه ورطه بیانه چه تزرعونا سبع سنین دا اغا وکالا بسکه وی کرونده که وی یو آینده تا مشکل لا روان بکنه نو فما حسدتم فذروه فی سنبولیه الا قلیلا مما تاکلون اغوشو ثم یعطی من بعد ذالک سبع شداد دینا پس با وصلخ کلونی اغم سنین کرا غیتون نو چه کل دا وکالا دا تیر شو وکالا دا تیر شو نو دا خصخ کلونی لیده که پده یو کم لگل وگشتا طول با نقری وی غصب زمکی سطور که بی نو دا اغا بل که خوب یا سمال وگرال نو بیا پده سوی ثم یعطی من بعد ذالک عام بیا با داغی نفس کال راشی عام بی بیا غا اغا عام صده اغا بیا را خوش علی کالی یغاث الناس فی وی او فیه یعصرون نو زکن نو نوح علیه تلام نه نیم سا وقال طول دا مشکل دا تکلیف تیر کل دا 50 کالی تی پا دی قوم که تیر کلو دا دعوت نمخ که البت آغی که لک پارام باندیو الا 50 عاما نو دا در کالی تیر کلی پا دا قوم که خو لیکن نه نیم سا وقال دا ستیر کلی دی اغی دا سخت تیر کلی دی خج دا دعوت تیر کلی دی فا خذهم الطوفانو اونی ولدوی طوفان و هم ظالمون پا دا فی حال کسی دوی ظالمانو فا انجیناهو نو بچ که منگا دیده نوح علیه سلام و اصحاب السفینه تی او سوار کسان پچاکی پا بیڑی که و جعلناها او امگرزول دا بیڑی یا دا قصد نوح علیه سلام دا دوار تراجی کیگی قصد نوح علیه سلام آیتا للعالمین دا نشانه دا پار دا خلق دا یا دا بیڑی دا نوح علیہ السلام علامه دا خلق لپاره دا غیغا تختی اسم پراتی دی ما تاستویلیو کوه ارارات که غشتا دی اغا خلق بوری عبرت دی اخلی کنا بلا و ابراهیم اس بلا واقع را تا ذکر کئی چه پا دیلارا که با مصیبت رازی داتی مصیبت بکل رازی چه اور تا بلی سوکو غرزی و تا بلی خبری خبر نرستو کئی لکه ابراهیم علیہ السلام و ابراهیم ابراهیم علیہ السلام اس قال چه کلی ویلی قومی قوم خفلتا اعبد الله و بندگی خاص که اللہ تعالی لرا و اتقوه او دا اغن زان بچ کئی سمطلب دا اغن عذاب نا یا و اتقوه دا اغن مخالفت نزان بچ کئی ذالکم خیر لکم و دا ورد استاس دفار ان کنتم تعلمون کچر یہی تاسو پویدون کی انما تعبدون من دون اللہ اس ابراہیمی دعوت دے ورتو یقینن اگت تاسو بندگی کہ کوئی غیر دا اللہ تعالی نا او سانن دسلیو ها سلیم جوڑ کری دی او دا غی عبادت کوی وتخلقون افکا او جوڑوی تاسو دروغ تاسو دروغ قصے را جوڑوی او پاغی باندیم با بیا قصے مشوری کری او پاغی پس روان یی بیا پاغی طریقہ بان تاسو عبادتونه کوی خادامه کوی ان الذین تعبدون من دون الله یقینن ا کسان تاسو عبادت کوی غیر دا اللہ تعالی لا يملكون لكم رزقا اختيار نلري تاسو در رزق تاسو در رزق فبتغوا عند الله الرزق نو الله سره رزق ولټوي وی ګوري التبي وعبدوه دا عبادت کوي وشکروا له او چه کم نعمتونه در کی نو پاغی بانی دا غش شکر ادا کی اغا غ طرف ته نسبت کی چې الله را کړی دی بل چاته من نسبت کو زکا چې عبد القادر ته دل تمانه کی اغا وای وشکرو له اوسی کا حق مانو پوڅ کنا دغه نعمتونه دا غ حق وګنی و الیه ترجعون اغا طرف ته تاسو واپس کول شي و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم دا واستسلیلا و ان تعداد غ دا زجر ورکی ابراهیم علیه السلام په خپل دعوه و ان تکذبوا کتاس تکذیب کوی کتاس دروغ جن گنی دما دا پیغام دروغ جن گنی ما نو فقد کذبا یقینا دروغ جن گنی رسولان فل اممون اغدلو اغه امتون من قبلکم مخکستاسنا و ما علی الرسول او نشتره پر رسول بانی الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کاروی ازغه بس صرف تبلیغ در تکوما او ما طرف نور سے نشتره اولم یراو الله و آیات یگور نہ کیف یبدا الله الخلق سرنگ الله تعالی اول پیدا کئی مخلوق ثم یعیده بیا دوباره پیدا کئی دیتا دیو گوری داول الاخبر خپل خدایان کولیشی ها ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار پا اللہ تعالی باندی آسان دے اس که دوی نبویگی نو اللہ وی دیجی اگر دی سفر دیو کی سفر کے کل کل سلیتا معلوم چی قل ورطا ہوا یسیرو فی الارد اگر دی پز مہا کے فانظرون اگر دی کیف بدا الخلقہ سرنگ اللہ تعالی اول پیدا کردے مخلوق ثم اللہ ينشئ النشأة الاخرہ بیا اللہ تعالی پیدا کی پدویم دلبان پیدائش ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقینن اللہ تعالی پار یو سیس قدرت لرون کرے يعذب من يشاء رسول دلائل التصرف دي عذاب الله تعالى اغسو كي شاو چي را دي وشي ويرحم او رحم كي من پاغچا باني شاو چي را دي وشي واليه تقلبون او الله تعالى طرف تبتاسو واپس کول شي وما انتم بمعجزين في الارض دبل تقوي پر کي وما انتم ني تاسو بمعجزين بچكي کمزوري كون کي ندي بي امانه پر لازم سره کي جام مفسرين بمعجزين في الارض بچكي دن کي د عذاب د الله نه پزمک کي ولا في السماء او نه پاسمان کی اسمان تک ته اوخه جن بچ کیږي سم مطلب دار اس دا زور دی نشته له کو خاطی بل فرض لاړی مال تم نه بچ کیږي و مالکم من دون الله او نشته تاسو لره غیر الله تعالی نه من ولین سوق بچ کو انکه ولا نصير او نه سوق مددگار اس تخویف ور کوي ولذین کفروا بیاات الله او آکسان چې کفر کړي پایات الله تعالی باندې ولقائه او ملاقات د الله تعالی باندې اولایک دا سان چی دی یسو مر رحمتی اللہ و دانا امید دی رحمت زمانہ و اولائے کذا کا سان چی لہم عذاب علیم دوی دے پارا عذاب درد ان کے دے دامینس کے تخویفات دنیاوی و اخروی بیان کل اس اغا ابراہیم علیہ السلام دعوت ور کڑو کنا خدا قران عجیبان داز دے کلا دعوت تے پیغمبر را نقل کی نو چا مسئلہ کما وی نو اغا مسئلہ خو بیا پاک نور قوم نو کما مرض نہیں نو ڈائریکٹ دلائل شروع کی چا ودری گدا مرضیان چکم دل اغا کارنا پدی برا واوڑی چلا دی ابراہیم ملت نہ خلاف تے پدی نہیں پدلائل برا واوڑی نو چا ذکر کنا اس بیا ابراہیمی دعوت ترا گئے فما کان جواب قومہ نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام د دعوت ته مقابله کی اے بل سے جواب بل سے دلیل دی سره نو الا ان مگر دا جواب قالو چې دی وی او قتلوه وی وجنئ پښې دې وجنئ او حرقوه یای اوس وزوی اے وی سوزوی نو فانجاه الله بچ الله تعالی غ من النار د سوزول د اورنا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې دلائل دې پاره دا قوم چې ایمان راوړي پدې واقعې چا کې پدې واقعې دی ابراهیم علیه السلام کہ پدی کے تا تا تسلی دا چھ مصیبتونا با در باندی رازی کلا با دا مصیبت دا سیوی چھ پا اور کے بلی سو دائی خلیکن تب پا خپل خبر بانے کلک ولاری او رستقی گے بانا صحیح شوا دای دوی مواقع دیر پارا ذکر کلا اس دری مواقع ذکر کئی پاگی کلتا خواہ وری کد ابراہیم علیہ السلام دعوت خلا شروع دے وقال او ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا جوڑ کری تاسو من دون اللہ غیر دار اللہ تعالی نا نیولی تاسو اوثانا سلی مودت بینکم سشیدی مودت بینکم دا تاسو دا مودت چلی دا مقبول لہو دے نو مانا بے پا وجی سارکی مودت بینکم دا وجی دا منی دا پیوستوال استاسو نا اے تاسو دا دوی سارا منوا د یو چا سره دی مینوا نو چې هغه مال شو نو ته ولګې دې هغه فضای دې سلې جوړ کو په خبره ورته دې کنه نو د هغه نه پتا کې سره هغه د هغه نه وي پتا څه کې شرک راغې شرک در کې هغه ځای نه وي راتن نشو مودت بینکم د وجی د مینې د پیوسوال نه په میان تاسو کې تاسو مینس کې مینوا روح المانی دلته لیکي وای اصل الشرك الغلو فی المحبه اصل د شرک څه شه ده په مینه کې ډیر تا غلو کول اگر کافر شو کنه اگر داس نو اگر چې د وڅ سوا یغوس یعق نصر عبادت شروع کول دا کډیر خب درگان او یاو لیکن دا غي تصویران اول جوړ کړ نو اگر تصویران سره مینا مینا بس بیا دا غي نه پسې شو یدی وای نشا اسماعیل چې لیکلی دی کنه چې یو تصویر خو حرام دی چې تصویرم چا خو خدا اولیاء او تصویر ازان سره ساتل حرام دی د خدا اولیاء او تصویران د ځان سره ساتل او دا شرک دی ولی ذکر داغی تا احترام که تصویر حرام ده خو کچر تا دیو بزرگ تصویر تا سر اوڑتانا پا خطو که پریواتو نظر را واخلی و صفائی کی و بیا اخکل که کنا خبر آورتی دی شیخ و دی خراب کو دا حرام ده دمر احترام کو دمر تعظیم دی ولو کرو کنا نو بس لار غرق شوی این نمت تخست تم من دون الله او سانن تاسو جور کری دی غیر دا اللہ تعالی نسلی مودت بینکم دو وجی دمینی نفمین ستاسو که ها فی الحیات الدنیا پا دنیاوی جوان که ثم یوم القیامتی بیاو پا ورد قیامت کی یک فرو بعضکم کفر بکی بعض ستاسو نا بی بعض انتا بعض نورو باندی دا بعض نورو دی عبادت نا با انکار کئی دا مرد تا دماس عبادت کرده یا ورد چا ویلعنو بعضکم بعضا او بعض بستاسو نا پا بعض بانی لعنت کئی نا غطا صورت عراف کی ویلو چا داخل شنو پا جہنم کی پا یوبل بانی لعنتو نا کئی و مأواکم النار او زا استاسو اور دے و ما لکم من ناصرین او نا بیتا صدر سوک مددگاران ابراہیم علیہ السلام دا اوگت تقریر اکرو چا ویکرو نو اللہ وی چام نمانا فا آمن لہو لوت نو ایمان را اوڑا پاغا بانی لوت علیہ السلام نو لوت علیہ السلام خو پیغمبر دے پخپلا باندے دا داغا و رارن دے ابراہیم علیہ السلام خودے خو پخپلا پیغمبر و پیغمبر خود پیدایش تا وقت مسلمانی دا خود کافر نو نا دلتا کی وای فا آمن لہو لام چراچی پسیلہ دے ایمان کی نو مراد تی اعتماد وی فا آمن لہو لوت نو خبر اومن لدے دسر لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام مرتوی یا رب داخل دسر خبر نمانی تز ابراہیم علیہ السلام زم دسر زم دا خبر سر دو مانو یو مانا دار یا دار فا آمن له لوت فصدق له لوت نو تصدیق کرد دا لوت علیہ السلام خلق تیوی و خلق دا دا تنشتیا و دا ابراہیم علیہ السلام صحیح خبری کئی فا خلق نمانو نو وقال او ابراہیم علیہ السلام انی مهاجرون یقینا زه هجرت کوونکم الی ربی لربی د پارا در خپل یومانا یا الی ربی الی مکان امرنی ربی ما ته چې رب کم ځای ته د هجرت امر کړی د نن هغه ته لاړم نو دا هغه ځای نه روان شو ابراهیم علی السلام د کوسا مقام نه په عراق کې نو لاړو حران ته نو چې حران ته لاړو نو د حران نه غریب بیا هجرت وکړو نو مصر ته لاړو نو د مصر نه بیا هجرت وکړو نو بیا شام ته لاړو نو بیا په کې یوې کوروالې په باره کی ورته امر وشو چې دا دی هجرتو کې دې ځاینه نو دای بوت له بیا دا غزاینه مکی ته ها خوش به دور هجرتونه در هجرتونه هغه غدی بکل نو وقال لی انی مهاجر یقینا او اولنه هجرت د کړه ده ها او حدیث کی راضی سوک چې د خپل کور نه د یوی لیشته په فاصله باندې په هجرت کې مړ شو یو لیش ها په فاصله باندې په هجرت کې دین د پاره مړ شو په قیامت کې په جنت کې بری د ابراهیم علی السلام سره انه هو العزیز نو یقینا الله تعالی زور ور ده او الحکیم وغ الله تعالی حکمت والا ده دا زور ور ذات هغه د صفات د خدای پاک کی دی ها او وهبنا له اسحاق نو الله وی مونږه او په خدای ابراهیم علی السلام ته ور مو کو ورتا اسحاق علی السلام هغه زیو و یاقوبا یاقوب علی السلام ورته ور کو دا بیا د هغه زیو اسحاق علی السلام د المسیح وجعلنا فی ذریته النبوته او وګرځو مونږه په اولاد د دک دی یاقوب علی السلام کی ان نبوته یا په اولاد د ابراهیم علی السلام کی وایا ان نبوته نبوت والکتاب او کتاب ورکلو و اعطیناه اجره او ور مقرده سبد لره د فی دنیا په دنیا کی و انه یقینا د ابراهیم علی السلام کی فی الاخره په اخرت کی لمن الصالحین خامخا د ډډه صالحان لري په جنت کی نو دایره ته ابراهیمی دعوت بیان کو چې کله و پتا غره مشکل دغه راشي چې څه چل بوشي خلق بده اور ته ورځي ات کیفیت د ابتلا وکړه داوی خا اوس دریمو کیفیت د ابتلا باندې کړه دا چې خلق در پورې ټوکې کوي تبا کمزورې خلق بو یاد ته وګوره دیمون ته دا خبرې کوي زمړه تر تا ته ګوره او دې خبرې ته دې ګوره نو دا څه قسمه ټوکې بدر پسې شروع کی الله وي مخه پکېګا دا کیفیتونه برازي ولوتن ها وارسلنا لوتن مونږ راولې ګلو ته عليه السلام اذ قال لقومه فكم وقت هو قوم خپلتا اتاتون لت انكم لتاتون الفاحشه يقينا تاسو قرات دل کوي الفاحشه بي حيايتا بدکاری کوي لواتک به کو دا بدکارانو ما سبقكم بها وڑان دیواله نه دے کړه تاسو نه بها پدی کار کی من احد حچا من العالمین د مخلوقنا مخلوق کی هیڅ څوک دا د دې کار موجودین د خنزیرانو نو دوی دا کار شروع کړو ځکه ورته وځه تاسو نه مخکې دا چاک دانې کړی دا څه بی حیاي خو چاند کړی ا انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتلل کوي سړو تا مطلب د سړو سر بسکاری کوي وتقطعون السبيل او کټ کوي لارې لارا سنگا کٹ کول دی لاری کٹ کولو کے مختلف روایات تی بعض روایت داری دی پخ پر لارا بانے سوک نپری خودل دیر بعد بخت خلو کن چی سوک بر دی پا لارا تیرے دو را پا وسی در اوبے والا اوبے ٹکول تدن پا لارا سنگا تیرے دیبان مون سوک نپری یو دارا دیم دارا و تقطعون استبین پا لارا باندے بناس تو چی سوک با تیرے دو پا زورا بیرانی ولو بدکاری بیو سرکولا داسه بدبخت خلق دریم نمبر مان دادا تقطعون السبيل لارد نسل کٹ کا وای بدبختو د نسل لار صدا هغه کو مطلب دادې چې قبول دی نو تاسو په بل لار راتل کا وای دا کو تاسو د نسل لار کٹ کړه څلورم مان دادا چې وتقطعون السبيل تاسو لار کٹ کا وای ها نو مالونه به موی دخل کو نه غسته راهزن مو داخله کو وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتل کوئی په مجلسونو خپلو کې نادی ناد مجلس ته وی فی نادیکم المنکر هغه مجلسونو خپلو کې المنکر ناشنا کارتا ناروا کار کوي په مجلس کې مجلس کې څه ناروا کار کوي دیکھ مختلف اقوال ټول کول په مجلس کې به یو دا کار کول چې پخکارا برا پاتل د بدبخت خلکو چې پخکارا به دل تکی په مجلس کې بدکاری شروع وکړه دا سي بدبخت خلکو الله دې وساتي دویم نمبر دا سي خلکو چې فینادیکم المنکر په مجلس کې وناستو کانی به راغستل هغه یو به چوشتو تو بل دې ته وښتو دا ناروا کار دریم نمبر په مجلسونو کې منکر کار داو ستار رباب دا چیز نه څه دا به غوول سلورم نمبر په مجلس کې منکر کار داو کنه دا مفسرینو ټول ذکر کړی تاسو وګورئ ما ور دی وغیرہ او دا ابن جریر سلورم نمبر په مجلس کې ناروا کار داو کنه چې به دې بي مافو پوهې کنه دا دغه به کول تیزونه به خپل پخکارا باندې پوښوي منکر کار دا مدادر بدبخت خلک پوښوي کنه دا کار وین په منکر کار په مجلس کې دا مو دا سیټیانې به والی دا کارونه به کول منکر کار دا مو جاولی به جولې ښا جاولی فریدا جوب لته تاسو دا دغه سوتوي ببل وته وي جمله وته دا جول سری دار دی قوم نراوتی دی دا به جولی په مجلس کې بناستو خلوه ها پوښو کنه دا وسم دې بدکاری ډېر بدکار دی پوښو کنه ته پزور کایو خدای ذکر نو باسی یو کې سړی بدکاری بل دا دی قوم علامه دا علماء لیکلي دی مقبول علایق دا دی کار ها دا به کول چې دا جولی به جولی دا ټول دې په مجلس کې غناروا کارونه ها خجی فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علی السلام چې دا خبر یو توکل ګور او رسول السلام غریب سورخ کولی خبر یو تکي چې د مکه او رضوانو بدبختان دا څه کار نن شروع کړی دي نو چا و ته وی مې کوي نو دوی بل څه جواب نو الا ان مگر دا یو قالو چې دوی وی ائتنا بعذاب الله رو ول عذاب د الله تعالی ان كنت من الصادقین که چری ته درشتونو نا زوی به مونږ د الله عذاب را ول ځان نظر ته بزرګ جو قابل ځکه وای کنه بزرګان وی راته ځان نه جو کړی دي انهم اناس يتطهرون قال وی ربي اے رب زما انصرني مدد وکزم ما على القوم المفسدين تو مقابله د قوم مفسدانو کی دا فساد در کو نه سمیږي الله تی تبا کی ولما جاءت رسلنا ابراهيم نو هر کله چرال فرشتي زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا فزيري باندې او دل تر تنور زیر نه ذکر کوي او قالو دی اوي ان مهلكو اهل هذه القريه مونږه تبا کو ان کی دغه خار والا دا صدوم تبا کو دا اردن طرفا کې پروت ته اوسمستا دا تبا کو لوط علیہ السلام هغه دغه کتاب ویلو په سورته هود کې چلته کې لوط علیہ السلام سره بحث شروع کړ هغه بحث نور نو دای ویل ان اهلها دوی دا وی یقینا اسیدون کې دي چې کانو ظالمین دی هغه ظالمان هغه ډیر بدبخت خلک ته هم تبا کو نو لوط علیہ السلام ورته وی قال وی ته لوط علیہ السلام ان فیها لوطا په دغه کلی کې خو لوط علیہ السلام هم دی هغه چې ظالمانو کې نش ماخ کړي هغه ته وی قال فرشتو ته وی نسریا نحن اعلم بمن فيها يقينا من خفو يوفا اغا چابانه چه پدی کی دی من تره طول کلی پتشتا ده نام رای شو دغا شوی ده خواه او مردم شماری شوی ده دیغا موسا لنو نجیان نهو خامقا من ببچ کهو ده لوت علیه سلام و اهلهو کورنه ده دی لوت علیه سلام اللم رأتهو مگر نخزده ده اغا بی بی اغا کافر او پوش بدکار نو گوره کافر او سرخو نو اغا سوا اغا بای پاتی کی گی کانت من الغادرین دد رست پاتی کی دن کنا پا عذاب کی اغا پا عذاب کی پاتی کی گی ولما ان جاءت ندا ملائک راغل قصه کو تا تقدیم تاخیر وکړه دا تقدیم تاخیر چې کی دا مطلب کې پاغه قصه کې هغه ځای ته کله کله را مخه کې چې راکم پاغه صورت کې مقصد دي کنه په دې صورت کې غوډي استهدام مقصد وا نو هغه اول د ذکر کړه اوس د ترازی ورو ولما ان جاءت نو هر کله چې رال رسولنا رسولان ته مونږه لوتن لوت علی السلام ته نو سی ابهم خفش په دوی باندې خفا کړی شو امام بخاری وایي سا اذن نبی قومه په قوم باندې بدګمانی داله چې دا قوم بوسته کیده خو ډېر بدبخت خلک دي یا سی ابهم د دوی د دې ملمنو په وجه خفا شو چې دوی به زور درې بدبختانو څنګه بچ کوم هغه ته پته نه دی را پرشتي دي و ضاق بهم زرعا او تنگ شو په دوی باندې بهم په سبب د دې ملمنو باندې زرع اند جهات د سینینا سینې څنګه شو مطلب دا دی زړی را باندې شي کنه دا سړی چې دا اوس څنګه چل بکیږي وقالو نوبل بیا نو رقی سیرا غونډه کړه آلته که خو بیا غټه لاندو کنه دوی را الله بیا سوشو بیا سوشو وقالو مدو تو ویلا تخف یریګما ولا تحزن غمجن کیګما انا منجو یقینا من بچکون کی استایو وا اهل کاد قران استا الا امر اتقا مگر نہ خذستا کانت من الغابرین ددا ورست پات کی دن کو نہ عذاب کی انا منزلونا الاغ و تو وی انا منزلون دا کلام دا الله دا یاد دا فرشتو دا کو چونګه کلام دا مرسل کلام دا رسول مرسل وی پتی و جبانی دا الله خبر دا انا منزلون یقینا منگر را نازلون کیو على اهل هذه القريه فاسيدن کو ددی خار باندے رجزا من السماء عذاب دا طرف دا اسمان نا بما کانو یفسقون پس سبب ددی بانی چی دوسر کولو فسق کولو بس دوی دا فسق پا وجبانی من پا دوی عذاب راولو دای ورطوی عذاب راغه او عذاب خو بیا راغه کنه خو بیا تاسو ته سوتی هوت کی وی چې بیا الله امر وکړو نو جبرئیل علی السلام د صدوم زمکه ته وزر لاندې کړو نو ته لاندې کو وی لته اسمانه پوری اوچته کړو چې تر اسمانه پوری اوچته کړو نو الته وتعالى الله وی الټه کړو نو زمکه را الټه کړو چې زمکه را الټه کړو نو په دې هوا کې دوی سار کړ چې هوا کې سار کړو نو د بارنې په دور کانی لا ورو نو بیا په دې پاته غ زمکه کې خو د اوسم په الټه پر تر ولقد او چې کله لار چلته کې تاسو وي څنګه الټر نو الټه لار شي صدوم تلار شي وسم بحر مدار دا وس الله وی ولقد ترکنا منها او یقینا من پری خود د دی او خلقنا ایتن بینتن اغه دلیل واضحه دلیل کارا مختلف واضحه کارا علامی دی علامی سدی نو دغه وای دلیل قدرت الله تعالی مفسرین وای پوئٹری علی اهلاك الجاهلین فی دیارهم الخربا دوی پاغه وران کورونو کی تاسو ته پاره دلای د کانال تلا چوغورا هغه غوران کورونه پراتی یادار یادار چې نا هغه باندې خدمت کولټ شیوا نو دا څنګه چل شیو دا صدی په کې التکی مجاهد وای پوئٹری وای الماء الاسود هغه بعد هغه وګوره کنه هغه توري وبچی دی پوچی بحر میت ورته وای بحر مردار ورته وای هغه بحر میت چې هغه الټه دی خاص سمندر الټه شوی دی نو چې ته په پخ دی کنه او بو باندې هغه تا واپس راغورځي اوسم ستړی هغه سمندر هغه تا ورشه نو دا په علامی دی مختلف علامات نور ملتکی داسې د کانو هغه ځای په ځای هغه غونډې د کانو جوړی دی هغه چې کانې دا ورې دی کنه هغه کانې ځای په ځای پراته دي او د تبلیغ او جماعت سره نو هغه وی وای مونږ ته کټوال وی چې دی خو مور دی دا د عذاب الاخره او به یریږي نو ایمون د سپیو د سماده تر اوته چې کله لاړو نو الته مونږ یو علا مختلف علامی دی یو علام مداولی دا چې ناس اتی به د وخت سره د یو کانه غوندې به لکه دیدو باندې نه خو یو کانه به تیر شون به وسو بل طرف نه به شون وسو مونږ ډار شو راو تختیو دا ته حالات اوس مال تشتخه د اردن خوا کې دی آیتن بینتن لقوم د فاردا قوم یاقلون چې عقل لري نو دایره تدریم دلیل د لوط علی السلام نه پیش کو چې او پتا به مصیبتونه راځي مصیبت کې ولر پورې خلک کله ټوکې کې دا مصیبت کیفیت دی او سلورم کله به مصیبت دا به وي چې خلک به وته دروغ وای دروغ ځنې زمړه خبر من نمنو الله و الى مدینہ را لیگر می مدین والا او تاخاهم رود دوی شعیب بن شعیب علیہ السلام فقال اوید شعیب علیہ السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا ورجل یوم الاخرہ او عقیدہ ولری امید کو یقیدہ ولری دورت دروست نہیں ولا تعثوا او مگر دیتا تو فی الارض فزما کی مفسدین فساد کو ان کی کوشش تے فساد مکوئی مکوئی دا کار مکوئی نو فکذبوه الله و چلیو کرو فکذبوه بس شعیب علیہ السلام در روزونو گن نو رقیزه را لندکلا خود در توایتی شعیب علیہ السلام تکذیب شوه نو تکذیب بریم کیگی ها فاخذتهم الرجفتو نو اونی ولدی لرا الرجفتو اغا جرق د زلزله زلزله پیراله کنا یو جرق فاصبحوا نو اوبر دیدل دوی فی دارهم پکورو نخپلو کی جاسمین پڑ مخه پراتو بس بیا پخپل کور کی پڑ مخه پ مخ پان جیسے پراتو او بس ختم چتا باشو برباد شو ها تردی پوری در تدا سلور دغه خود در ذکر کړل سلور پیغمبرانو حالات رسره پر ذکر کړل چې مصیبتونه په دغه کار شروع کې نو مصیبتونه برادي نو کله به مصیبت یو وګدا زمانه وي کله به مصیبت دومره تقوی ته تابع خلق اورته ورځي کله به مصیبت دا وی چې خلق بدر پوری ټوکې کوي نو کله به مصیبت دا وی چې خلق بدې تکذیب کوي دروغجن برته وای نو چې دارته وای نو اوس داغې نه پس الله دې قومونو اوس هغه دیمه داوا یاد رر تکانا اول دعوه خو دعوه چه تا تی تسلی در کول امتحانات برا جی نو اوز دادوه و دعوه دا چه اللہ و دا کافر تباکی کنه خوشوی ام حسب الذین یعملون السیئات سلورم آیات کی چوا ان یسبقونا تا اما یحکمون چه دی با زمانه دا عذاب نا بچی نشی بچ که ده سنگا نشی بچ که ده عادیان بچ نشنو سمودیان بچ نشنو آخر اکر ذکر کئی و عادن و اهلکنا عادن فیلم قدر ده خوش بکنه ذکر چه لکه اخدت هم رجفتو لان دی راغه نو آقین فتو لگه چه خلق تبا شوی دی و عادن منگه تباکل عادیان و سمود و سمودیان و قد تبین لکم او یقینن خکار شوی دی تاسو تا من مساکنهم ده کورونو دا غوینا سسی حالت دا غی عذاب دا غوی ندا سوائن وقد تبینا و یقینا نخکار شوری تاستا لکم تاتو تا ها عنق دا عذاب دا غوی دا کم زائنا من مساکنهم دا غوی دا کورونونا دا غی دا غی دا غی دو زائنونا اغا علاقو تلارشا حجر تلارشا کنا حجر که اسم صالح علیہ السلام دا قوم سمودیان وغا عبادی پراتی دی کنا بس اغیتا او ورطا توقفل فتوی دا قوم تبا شوی سیشوا خجی وزین لهم الشیطان خیستکر ایدوی دا شیطان اعمالهم خیستکلو دا شیطان عمل نقبل فسدهم نبنکری ودوی عن السبیل دا غلار نیغنا وکانو مستبصرین او ودوی خقو یا خلقو پا دنیا بانی پا خیرت نا پا دنیا کلاری چالاقو و خیال خلقو او داس تکنالوجی و سرکانا چی پا غرک مارتی پا کانی که دن نبی پا تکا که دن نبی سجو رولا بنگل بی جو رولا خدا سی کار بیکو اللہ وی و قارون دغرن می قارونم تباکو و فرعون و هامان سلور قومون اترا نقل کلکنا سلور قومون راورل عادیان دی سمودیان دی قارون دی ها فرعون دے ہامان دے قارون بن اسرائیلی فرعون او ہامان تتیان دا دوڑ تتیان دی نو سلور قومونه دے تناول ہا قومونه سلور دے اگر چکسان پنجش مارن سی او قومونه سلور دی نو فرعون او قارون او قارون او فرعون او فرعون او ہامان او ہامان ولقد جاءهم یقینا راغل دیت موسی موسی علیہ السلام بالبینات فواضح دلائل بانی فاستكبروا في الارض ندی لویو کلا پس ما کہ او ما کان صادقین او نو دی ہم بچ کی جن کی دا عذاب زمانہ وتويلو كنا ام حسب الذين دور دغوي داوي سرا ام حسب الذين يعملون السيئات يعملون السيئات ان يسبقونا زمانا ببچي نودل توي وما كانوا سابقين نو بچكي دونكي نو ولاندي دونكي د بچكي دونكي نو مطلب دار فكلن اخذنا بذنبه قد بسلور عذابون ذكر كاي فكلن داتو شو اخذنا مغراوني والبذن هر يود دوينا باخذنا مغراوني وبذنبه فغنا قل باندي نو فمنهم بعض دوينا من اغو ارسلنا چراولی گمن پاوی بان علیہ پاوی باندے حاسبن حاسبن اغکان ورون کے ہوا کوشکن دکانو باران اغم پلو کو لگا قوم دلو تلی سلام و منہم بازل دوینا من اغو اخذت ہو سیحا چی اونی وال اغوی لرچغی لگا سمودیان سمودیان در سبا کرتن و منہم بازل دوینا من اغو خصف نابه الارض چی منگ دن نکل پز مککی ننباس المقارون و منهم بعض الذين من اغو اغرقنا تغم قبوك دبك لك فرعون وهامان اغم علت دبك نستلور قومنا سلور عذابنا بيا ذكر كل كداس بيا تباكوما وما كان الله ليظلمهم ندي الله تعالى في ظلمك في ظلمك كره اس چاوي كي خا دا قومون داس تباكري دا ظلم ندي اهلا وما كان الله ندي الله تعالى ليظلمهم كي ظلمك في دوي باندي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي فقفل زانون باندي فقفل ظلم كون كي دادی بدبختان فزان بان خپل ظلم کړی دی ما خو په ظلم نو کړی خو دوی شرکونه کفرونه کول دا تر دې پورې در تفصیل بیان کړه دات بیم باپ ها اصلور کې کیفیتونه د مصیبتونو مصیبتونه به کله په دې شکل لاځي کله په دې شکل سلور کې پیات ذکر کړ پای کې تسلی و بیا درته وی چې ها دا سلور کې پیات سره چې راځي نو الله وی سلور قومونه به تبا کړی وي بیا په سلور قسمه عذابونه سره تبا کړی وي نته چل خې ها تا ته وی چې او ته چې دعوت چلې نو پتا به سلور مشکلات راځي پاول کې اغه تیر شو کنه بیا دا پس در سلور مشکلات که در بانگازی کلا به در بانی پس سلور قسم که راشی نکته چه پس سلور قسم که رالل نکته پس سلور قسم دعوت چلی لکه پشان در چا در نوح علیه سلام در ابراهیم علیه سلام در صالح علیه سلام در لوت علیه سلام در شعیب علیه سلام نکته دا که نبیا به یره در سلور و قومون در عذابنا در چان در عادیان و در سمودیان و در بنی اسرائیل و در قبطیان و در عذاب به یره بیا چه آغی بانده دغه نشی نبیا بو تسلور عذابون ذکر که چه گوره گوره داس عذابون رازی دا طریقه بتا چلی